Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam mübarek kandil gecesi. Miraç kandili. Bu akşam inşallah nasip olsa. İnşallah İslam alemine hayırlı mübarek olsun. Mübarek geceler tabii sönü geçiyor. Ne hikmetse. Yani dünya dalmışız. Gafletteyiz. Bunlar hakkında bile olamıyoruz. Bu Miraç kandilinin çok özel bir yeri var İslam'da. Peygamberimizin bir mucizesidir bu Miraç kandili. Miraç'ın da iki yönü var. Birine İsra deniyor. Bu Kur'an-ı Kerim ile sabittir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'den Kudüs'e gitmesi. İkincisi Peygamberimizin Kudüs'ten yani Meşid-i Aksa'dan göklere çıkması. Buna Miraç deniyor. Bu Miraç bölümü Kur'an-ı Kerim'de Necim Suresi'nde bil işare yani bir ibare değil de işaret ile bildiriliyor. Ayrıca sahabelerin de sözleriyle yine bildiriliyor. Önce inşallah tabii Miraç'ın İsra bölümü. Mevlamız buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin ilk ayetinde. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi. Allah Teala bu ayet-i kerimeye ve bu sure-i şerifeye Sübhan ismi şerif ile başlıyor. Sübhan ismi alemdir. Allah Teala'yı Celle Şanlı'yı tenzih etmek anlamında. Peki nedir tenzih etmek? Tenzih, bu da mastardır, ifal babı, tefil babından. Allah-u Teala'yı, Mevlamızı her türlü noksan sıfattan tenzih etmek. Yani Mevlamız her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter Mevlamızı. Peygamberimizin bu tabi Miraç olayı bir mucize olduğu için yani insan üstü hatta tabiat üstü olay olduğu için o zamanların müşrikleri bunu inkar ederek kalkıştıkları için Mevlamız böyle başlıyor. Sübhanelezi başlıyor Mevla. O Allah ki Mevlamız Sübhan'dır. Yani Mevlamızın gücü her şeye yeter. Mevlamız her şeyi bilir. Ellezi öyle Allah Sübhan ki esra bi abdihi. Esra gece yürüttü. Yürüttü. Bi abdihi kulu Muhammed Aleyhisselam'ı. Burada bi abdihi burada peygamber ismen değil zamirle geliyor. Allah Teala o kulunu yürüttü. Leylen Esra da gece yürütmek demektir. Burada bize Mevlam tekrar leylen buyuruyor. Hem bunu tekiden ayrıca bir de bunda temim var. İki üstün var. Temim var. Bu da kıllet anlamına geliyor. Yani Allah Teala gecenin az bir zamanında gecenin tamamına değil. Allah Teala Mevlamız gecenin az bir zamanında kulu Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni yürüttü. Nereden? Nereye? Minel Meşidil Harami. Meşidil Haram'dan. Meşidil Haram, Kabe-i Muazzama'yı etrafını çeviren yere Mescid-i Haram denir. Yani o mescitte bazı şeyin yapılması haram olduğu için. Nereye kadar? İlel Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'ya kadar. Mescid-i Aksa Kudüs'te bulunan mescid. Davud Aleyhisselam Hazretleri onu yapmaya başladı. Daha duvarlarını bitirmeden ömrü buna yetmedi. Oğlu Süleyman Aleyhisselam Hazretleri, ikisi de peygamberdir, o bunu tamamladı. İşte Allah Teala Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni gecenin az bir zamanında Mekke'de Mescid-i Haram'dan aldı. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Ellezi öyle Mescid-i Aksa ki barekna havlehu, onun havlini, çevresini mübarek, bereketli kıldık. Allah buyuruyor. Mescid-i Aksa Kudüs'te bulunan mescid. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberler hep oraya geldiler. Orada Allah'a kulluk ettiler. Bu Kudüs'ün de etrafı çevresi de mübarek bir yerdir. Yani hem maddi açıdan hem de manevi açıdan. Peki acaba hikmeti ne? Yani amaç ne? Allah Teala ne peygamberi oraya götürdü? Linuriyehu min ayatina. Mevlam buyuruyor. Linuriyehu ona göstermek için peygamberimize min ayatina ayetlerimizden bazılarını. İnnehu hüvessemil basir. Allah Teala muhakkak ki essemiyedir. Allah Teala her şeyi işitir. El basir, Allah her şeyi görür. Şimdi bu verdiğim anlam kısa bir anlam olarak verilmiş olmalı tabii bunu. İnşallah biraz açalım bunu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hatice validemizin vefattan sonra, amcası Ebu Talib vefattan sonra Mekke mükerremede çok zor günleri yaşıyordu. O günde Ebu Cehil denen o şaki, kötü kişi peygamberimizin çok kalbini kırdı. Peygamber incitti fazlasıyla. Peygamberimiz insanları kurtarmaya çalışıyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz tabii üzüldü. İncindi tabii. Kalbi mahzun oldu. O gece Ümmü Hani Hazreti Ali'nin kardeşi oluyorlar. Kız kardeşi oluyor. Onun evine gitti. Burada iki rivayet var. Bir rivayette Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mescid-i Haram'da idi. Yani altın oğlun bulunduğu Hatim denen kısımdaydı Peygamberimiz. Diğer rivayette ise Ümmü Hani'nin evindeydi Peygamberimiz. Ümmü Hani'nin evi de Safa ile Merve arasında olan mescide dahil demek, yakın olduğu için demektir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yatsıdan sonra, o gece henüz yatsılaması farz değil o gece daha. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yatsıdan sonra ya Hatim denen altın oğlunun bulunduğu o bölümdeydi Kabe'nin dışında, ya da Ümmü Han'ın evinde iken yatsı mütakip Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Aleyhisselam Hazretleri gözlerim uyuyordu, kalbim uyumuyordu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Yani Peygamberimiz öyle derin uykuda değildi. Ne uyu ne uyanık arasındaydı. Zaten peygamber öyle öyle peygamberler. Yani peygamberlerin uykusu, hatta evliya uykusu bile öyle derin uyku olmaz. Onların kalbini açık olur. Nasıl açık oluyor kalpleri peki? Yani uyurken de bir peygamber, hatta büyük bir evliyullah uyurken de yanına girenleri kalp gözüyle görür, onların konuştuğunu duyar. Öyle derin uykuya dalmaz onlar. İşte peygamberimiz de o haldeyken Hazreti Cebrail Allah emrine geldi. Buyurdu ki ya Muhammed, ya Resulallah, Allah Teala beni sana gönderdi. Mevlam seni davet ediyor bu gece Mevlamızın ayetlerini görmeye. Yerleri, göktür, arşı görmeye seni davet ediyor buyurdu. Hazreti Mikail de gelmiş, onunla beraber gelmişlerdi. Hazreti Cebrail gelirken cennetten bir altın leğen getirmiş. İçinde iman, hikmet dolu imiş. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin göğsünü yardı Cebrail Aleyhisselam. Şöyle boğazdan uzunlama, derin bir uzunlamasına böyle karnına yardı böylece göğsünü. Bu tabi yarma deyince göğsünü bıçakla kesme değil bu. Öyle kan da akmadı, acımadı da. Ama göğüs yarıldı, açıldı ama. Kalp dışarı çıkarıldı. Peki nasıl oluyor bu olay acaba? Şimdi günümüzde de bazı ışınlarla, mesela lazer ışınlarıyla de ağrısız, bıçaksız, kansız bazı operasyon yapılıyor kişilerde. Bir lazer ışını, bir ışınlar ki o lazer ışınları böyle kısa mesafeden dağılmadığı için direkt aynı noktaya gidiyor onlar. Öyle yapıyor, yapıyorlar, yapıyorlar. Böyle bir ışınlarla bu insanlar ağrısız, kansız, bıçaksız böyle bir işlem yapıyorlar da melekler nur. Melekler nur. Tabii meleklerin nuraniyeti ışınlardan daha etkili, daha kuvvetli. İşte hem Cebrail'den büyük melek, ullazim melek bu Allah'ın emriyle peygamberin göğsünü yardı. Ama bıçak yok. Kan da akmıyor, ağrı yok böyle şey. Nasıl yardı? Tabii bilemiyoruz tabii. Belki hücreleri ayrıldı. Kan da akmadı ama peygamberimizin kalbini dışarı çıkardı. Zemzem suyu ile peygamberimizin kalp içini yıkadı. Sonra içine cennetten getirdiği leğendeki imanı hikmetine doldurdu. Doldurdu. Yine birleştirdi. Tabi iz bile kalmadı hiç. Peki bu nedir bu olay? Yani bir nevi cerrahi bir olay, ameliyat edildi peygamberimiz. Neden buna gerek görüldü? Bu Miraç olayı baştan başa manevi tasavvufi bir olay. Ancak bu olayı evliyullah idrak edebilir. Yani bu olay öyle bir olay. Yani bir maddi değil böyle. Anlatılamaz da bunlar. Evliyaların da bir makamı vardır. Bir evliyullah bir makama geldiği zaman onlara da ameliyat yapılır. Evliyullah'ın da göğsü yarılır. Ama onlarınki rüyada olur, ruhani olur evliyullah'ın da böyle. Mutlaka onlar bu ameliyatı geçirirler. Geçirirler. Şimdi kalpte, insan kalbinde kara kan vardır. Süveyda'ya kalp deniyor ona böyle. Bir nokta kara kan vardır. İşte ürperen, büyük olay karşısında ürperen, korkan, titreyen, daralan, bunalan bir kalp vardır. kalpteki kan vardı böylece. İşte Allah hem Cebrail Aleyhisselam Hazretleri o kanı temizledi. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne ilk peygamberlik verildiği anda Nur Dağı'nda tabi o anda Peygamberimizin kalbinde o ürperten kan, kara kan olduğu için Peygamber Cebrail'e göre korkmuştu Peygamberimiz. Hatta Peygamber titredi böyle Peygamberimiz'e. Hasan da Aleyhisselam Hazretleri böyle. Cebrail heybetinden. Cebrail kim oluyor ki muhtemelen? O göklere çıkan Peygamber çıkacak. Neler neler görecek böylece. Neler görecek? Eğer Peygamberimizin kalbindeki kan temizlenmeseydi, oraya iman, hikmet doldurulmasaydı, imanın gerekleri, o sarsıntısız bir iman doldurulmasaydı, Peygamberimiz tabii çok korkardı böyle. Korkardı, ürperirdi. Bu olayı yaşayamazdı bile. İşte Cebrail Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimizin göğsünü yardı, kalbin dışarı çıkardı, içini zemzem suyuyla yıkadı, temizledi ve cehennemden getirdi, iman hikmet doldurdu içerisine, yine kapadı. Peygamberimiz aldı Cebrail Aleyhisselam Hazretleri Ümmühane evinde olan rivayete göre Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye getirdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri zemzem kuyusundan su çekip abdest aldı Peygamberimiz. Kabe'yi tavaf etti. Sonra cennetten getirilen Burak ona bindirildi. Nedir Burak muhteremler? Allah-u Teala emirdi Cebrail Aleyhisselam'a daha inerken yeryüzüne. Ya Cebrail cennete git, oradan bir Burak al. Onu götür dünyaya. Benim Habibim Muhammed'im ona binsin, onunla Kudüs'e gitsin buyurdu Mevla. Cebrail Aleyhisselam cennete gitti, baktı Burak. Burak berk kökünden gelir ki şimşek anlamına gelir. Yani şimşek gibi elektrik hızıyla gittiği için anlam veriliyor. Çok parlak. Cebrail Aleyhisselam cennete gitti, baktı. Diğer bütün buraklar cennet yiyip içiyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar. İçinden bir burak kenara çekilmiş, gözleri yaşlı, ağlıyor. Cebrail'in bu tabi dikkatini çekti. Yanına gitti. Ona sordu. Ya Burak, bak diğer Buraklar böyle geziyorlar, eğleniyorlar, iyi biçiyorlar. Sen niye onlara karışmıyorsun? Neyse burada ağlıyorsun? Burak açtı gözünü de yaşlı gözlerine Cebrail'e baktı. Ya Cebrail dedi. Bundan dedi 40 bin sene önce. Tabi cennete zaman yok ama artık ne ölçüye göre bunu söylemişse, bundan dedi 40 bin sene önce dedi, ya Muhammed diye Aleyhisselam Hazretleri'nin bir ses kulağıma geldi dedi. O isime aşık oldum ben dedi. Yani Muhammed ismine içim yandı, aşık oldum. Onun aşkı içim yanıyor. Onu görmeyince ne bir ot otlarım burada, ne su içerim burada. Hazreti Cebrail dedi ki sana o halde müjde vereyim. Gel seni götüreyim oraya. Onu bugün sen taşı bakalım Mekke'den Kudüs'e. Tabi burada tabi sevindi, getirdi. Peki bu nasıl bir hayvandı acaba? Peygamberimizin buyurduğu beşiyle katırdan küçük, merkepten büyük. İkisinin arası demek ki. Yüzü aynı insan şeklinde yüzü. İnsan şeklinde konuşuyor. Aynı insan konuştuğu gibi Arapça konuşuyormuş. Gayet fiş açıkça konuşuyor. Ayakları başka, kuyruğu başka, değişik hayvanlara benzeyen ama et kemikten değil ama. Sanki mücevherlerden yapılmış, tabi cennet bırak olduğu için öyle bir varlık. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize buyurdu. Ya Resulallah bin. Bunun üzerine buyurdu. Peygamber onun üzerine bindi. Cebrail Aleyhisselam bir yanında, Hazreti Mikail Aleyhisselam bir yanında, arkadan 70.000 melek peygamberimize böyle bir törenle Allah Mekke mükerremeden Kudüs'e gidiyorlar. Bu Burak tabii gözü çok görüyor. İlerisini görüyor. Gözünün gördüğü yere bir ayağına, dört ayağı var, birine basıyor. Yine gözün gördüğü bir yere öbür ayağına basıyor. Gayet tabii şimşek gibi ve çakıp geçer gibi gidiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Burak üzerinde Kudüs'e giderken sağdan bir ses gelip peygamberimize ya Muhammed dur diye peygamber durmadı, bakmadı ona. Biraz sonra ileride sol taraftan yine bir ses geldi. Ya Muhammed dur diye. Yine peygamber durmadı, şuna bakmadı. İleriden bir kadın çıktı peygamber önüne. Kadın, ama kadın o kadar süslenmişti kadın. Mücevher takılmış, süslenmiş, o kadar mı süslenmiş? Kadın da ne olur ya Muhammed dur diye yalvardı. Peygamber durmadı ama kadını pek yakından gördü. Kadın çok yaşlı kadın ama çok süslenmiş. İleri bir genç çıktı. Gayet genç, sıhhatli, dinç bir genç çıktı. O da peygamber duruyor ama deyince peygamber durdu. Onunla konuştu. Sonra Cebrail Aleyhisselam'a sordu peygamberimiz yolda giderken. Yolda. Ya Cebrail kardeşim, sağlam bir ses geldi ama işin durman gelmedi. Neydi o ses? Gördü ki o ses Yahudiliğin sesiydi. Yani Yahudiyet seni çağırdı. Eğer dursaydın, ona bassaydın, ümmetin çoğu Yahudi dinine döneceklerdi. Peki ya Cebrail, ikinci ses neydi soldan gelen? O da Hristiyanlığın şahsmanın sesiydi. Eğer ona bassaydın, ümmetin çoğu Hristiyan olurdu buyurdu. Peygamber sordu, peki ya kardeşin Cebrail, o kadın kimdi? Çok süslenmiş, baştan süslenmiş, yaşlı kadın. Buyurdu Cebrail Aleyhisselam, o dünyaydı ya Resulallah, o dünyaydı. Yani dünya böyle insanları kandırıyor. Dünyanın yaşlı olması da artık ömrün az kaldığını işareti buyurdu. Peki kardeşin Cebrail sordu, peygamber sordu. O genç kimdi? Bu işte İslam dinin genç dininde böyle buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde bir törenle, tabi manevi törenle kısa bir zamanda Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya geldi. Tabi yolda çok olay oldu daha. Peygamberimiz indi namaz kıldı bazı yerden falan olay oldu tabi. Tabi Miraç bölümü ancak bazı öz noktalar bundan vermek gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gelince Cebrail Aleyhisselam Burak'ta indir peygamberimize. Cebrail Aleyhisselam Burak'ı aldı. Orada bir sahra derler. Yani büyük bir kaya. Kayalık taş. Oraya bir halka vardı. Oraya bağlı Cebrail Aleyhisselam Burak'ı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mescid-i Aksa'nın önüne geldiği zaman baktı. Pek çok insan, binlerce insan oraya toplanmışlar. Ama her biri çok nuraniyetli insanlar, sevimli insanlar. Peygamber karşıladılar. Peygamber sordu Cebrail'e, Cebrail kim bunlar? Buyurdu ki, bunlar önceki peygamberler buyurdu. Yani ne kadar peygamber gelip geçtiyse onların her bir ruhaniyeti bu arada seni karşılama geldi buyurdu. Tabii bütün peygamberler peygamberi karşıladılar. Hoş geldin, ehlen ve sehlen dedi tabii. Hayatı sordular. Bu arada melekler yine toplandılar. Cebrail aleyhisselam orada ezan okudu ve kâmet getirdi. Şimdi namaz kılacaklar orada. Peygamberimiz bakıyor önceki peygamberlere. Onlar bir imam olsun diye. Onlar öne geçmediler. Dediler ki ya Muhammed sen öne geç imam ol. Peygamberimiz yine hayal etti. Durakladı. Cebrail aleyhisselam tuttu ve elinden bir hava geçirdi. Peygamberimiz aleyhisselam hazretleri mihraba geçti. Tekbir aldı. Namaza durdular. İki rekat namaz kıldılar. Ama acaba nasıl bir namazdı o namaz? Peygamberimiz imam. Cemaatin hepsi peygamber. Hepsi peygamber. İhlas, aşk, muhabbet. Hepsi onlarda. Huzur, huş hepsi onlarda. Cebrail Mikaelsem dahil, melekler dahil orada iki rekat namaz kıldılar. İşte Aksa'da. Namazı mütakip peygamber tabi peygamberle görüştü. Oradan kalkıldı. İşte bu nedir? Buraya kadar olan kısım Miraç'ın İsra bölümü buraya kadar böylece. Tabi özetin özeti olmuş oluyor bu. Yine ayrıca bu İsra'nın bir maddi kısmı bu. Yani peygamberlere geldi, meleklere geldi, peygamberimiz geldi, namaz kıldılar. Bir tabi maddi kısmı bu. Bir de tabi yaşanan manevi haller, ruhsal haller, onu da biz tabi bilemeyiz onları. Cebrail aleyhisselam peygamberini tuttu, sahra. Yani büyük bir kaya. Onun üzerine bindiler. Oradan göklere çıkmaya başladılar. Şimdi burada tabii bir soru aklımıza takılıyor. Acaba Allah-u Teala'dan peygamberimizi hemen Mekke'den, Kabe'den göklere çıkarmadı da önce Kudüs'e Mekke'si Aksa'ya geldi. Neden acaba? Buna neden gerek görüldü acaba? Tabi her şeyin bir hikmeti derler. Perde arkası bazı esrarı vardır. Bunda çoğu hikmetleri var. Kitaplar bunu sayıyorlar. Hatta 17 hikmetini sayıyor kitap sayıyorlar. Ben bunu inşallah ancak 2-3 tanesini şu anda size anlatmak istiyorum inşallah. Birinci hikmet şu. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hiç Mescid-i Aksa'ya gelmeden direkt olarak Kabe'den göklere çıksaydı, sonra dönüp de insanlara, ümmetine işte ben göklere çıktım deseydi kim inanmazdı buna? İnanmadığı gibi bu da bir mucize olamazdı. Yani insanlar bunu göremiyorlar. Göklere çıktım. İnkar edecekler. Tabi bunu bir kanıtlanamayacak, ispatlanamayacak bu konu tabi. Ama Peygamberimiz tabi Miraç dönüşünde ne hikmetse Ebu Cehil denen o kafir, o melun da diyelim yani kendisine, lanallah diyelim kendisine, ne hikmetse her taş altına çıkardı böyle Peygamberimize. Yani sanki onun asli görevi peygamber düşmanlığı asli görevi. Her şeyi bırakmış bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç dönüşü o sabahı peygamberimiz dışarı çıktı tabii. Oturdu bir kenarıya. Kabe'nin kıyısına oturdu bir yere peygamberimiz. Tabii ruhsal hal yapmış peygamberimiz. Neler yaşanmış? Peygamber oturmuş yaşadığı olayın etkisine peygamberimiz der. Evli olsa kolay. Kimse bir şey demez. Sırdır hatta saklaması da gerekir bile kerametini. Evli için kolay. Kendi haline oturur. Yaşadığı feyzin o tadını dağıtmamak için. Ama peygamberlik kolay değil ki muhtemelen. Peygamber ümmeti bunu söyleyecek. Haber mesele gerekiyor peygamberin. Ebu Cehil geldi sabaha yerine. Sabah da yanına geldi. Dedi ya Muhammed ne var, yeni bir şey mi var yine? Seni biraz düşünceli gördüm. Evet ya Ebu Cehil. Peygamber tabi Ebu Cehil'in düşman olduğu biliyor. İnkar edeceğini biliyor peygamberimiz. Ama peygamberin görevi söylemek. Yumuşak tatlıca böyle. Evet ya Ebu Cehil. Bu gece buradan önce Kudüs'e, Meşri Aksa'ya gittim. Oradan işte Gökter şey anlattı. Ne şey Ebu Cehil böyle al etmek için. Tekrar söyler misin? Tekrar söyledi. Ebu Cehil ayağa kalktı. Çağırdı etrafta insana. Gelin gelin buraya bak. Bak ne diyor Muhammed. Peygamber ona da söyledi durumu. Tabi kafirler, müşriklerin tabi zaten görevi inkarcılık görevleri. Dediler sen haşa dediler çıldırır mı sen dediler. Dediler buradan Mekke'den Kudüs o gün normalde 40 günlük yolmuş gidiş. 40'ta gelme 80 günlük yolmuş. En hızlı gidiş de bir aylık olmuş gitme. Bir ay dönme 2 ay. Sen de akşam buradaydın. Gece gittin geldin. Ya bu yalan dediler. Artık muazzam bir şey koptu. Kargaşa oldu artık şimdi böyle artık bu. Ya Allah iftira falan diye. Hatta yeni imana gelen bazı zayıf müminler bile bu kargaşa gürültü içerisinde, inkarcılık içerisinde imanlarına bir zarar bile geliyor onların bile. Hemen koştular Hazreti Bekir'e gittiler. Hazreti Bekir'e. Yani o da buna inanılmaz diye. Amaçları eğer Hazreti Bekir de inanılmasa o da peygamberimizi terk ederse onlar İslam sürecek. Yani sevindiler. Sanki bir koz verilmiş gibi ellerine. Koştular Hazreti Bekir'e. Ya Ebu Bekir bak senin sahibi ne diyor? Peygamber ne diyor senin inandığı peygamberdir Hazreti Muhammed? Ne diyor? İşte bu gece efendim Meşri Aksa'ya gitmiş de Gökdere'ye gitmiş. İnanır mısın sen buna? Hazreti Bekir dedi ki eğer o söylüyorsa hak doğrudur. O söylüyorsa. Geldi. Tabi peygamber ona söyledi. Ya Ebu Bekir, işte bu gece ben Meşri Aksa'ya gittim. Gökdere'ye gittim. Hazreti Bekir, ya Resulallah. Allah'a emanet sen hak peygambersin. Sen gitmişsindir. Peygamber buyurdu ki, ya Ebu Bekir sen de sıddıksın buyurdu. Şimdi dediler ki bu sefer müşrikler içimizde dediler Kudüs'e gidenler var. Onlar tabii işleri ticaretti. Şam'a, İran'a, Kudüs'e giderlerdi. İşimize derler, Kudüs'e gidenler var. Meşri Aksa'yı güzel bilenler var dediler. Onları çağırın bakalım. Onlarla sosyal Meşri Aksa'yı bir tarif et bakalım. Peygamberimizin oraya gitmediğini biliyorlar. Tarlayı büyüdü. Orada doğdu biliyorlar. Dediler ki Muhammed dediler Aleyhisselam Hazretleri Meşre'ye gitmedi. Ama gidenler var işimizde. Ebu Bekir o da gitmiş, o da biliyormuş. Bunun üzerine dediler soralım bakalım dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri tabi gece Meşre Aksa'ya gitti ama manevi feyizden, ruhsal zevkten o tevhidten, Allah aşkından Peygamberimiz tabi Meşri Aksa'ya bakmadı ki direklerine, kapılarına, pencerelerine hale girdi. Ama Allah Teala aradan perdeyi açtı. Sanki Meşri Aksa hemen Peygamber'in karşısına getirildi. Sorma başladılar. Peki girişi nasıl Meşri Aksa'nın? Peygamber'e söyledi. Şu kadar basamak merdiven var. Böyle böyle oraya giriliyor. Peki kapısı giriş kapısı nasıl? Tarif etti. Kaç kapısı var? Peygamber bakıyor tabi. Tarif etti. Pencerelerini aynen tarif etti. Direklerini hepsini tarif etti. Ebu Bekir bak dedi gördünüz ya bak dedi. Hazreti Muhammed Mekke'de doğdu. Beraber doğduk, beraber büyüdük ve yaşadık. Bu kurs hiç gitmedi, biliyorsunuz bana. Nasıl söyledi, doğru mu söyledi? Fakat yine tabi bana gelmediler tabi onlar. Şimdi işte Allah Teala peygamberimize Meşri Aksa'ya götürdü ki yani yaşandığı olayı onlara kanıtlanabilsin. İkincisi mahşer yeri bir rivayete göre Kudüs'te kurulacak. Tabii Kudüs büyüyecek. Çok dünya muazzam büyüyecek. Çok ama çok dünya büyüyecek. Ve bir rivayette mahşer yeri Kudüs'te kurulacak. Bunun için Mevlamız peygamberlere götürdü ki mahşer günü korun bilmesi için. Üçüncü hikmeti de bir de bunu size yeter inşallah. Peygamberimizin Miraç çıktığı taş kaya. Şimdi orada meşit vardır. İşte göklere çıkan her şey oradan çıkıyor. Yani melekler olsun, ölen ki ruhu olsun, yerden göklere ne çıkıyorsa, hatta insanların amelleri olsun, oradan çıkıyor. Yine gökten yere inen ne varsa, melekler başka ne iniyorsa gökten yere, onlar orada iniyorlar. Böylece. Yani her yerden göğe çıkım inmiyor. Böylece. Rabbim orada bir kapı yapmış bu şekilde. Onun için Allah-u Teala peygamberimizi Meşri Aksa'ya götürdü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Meşri Aksa'dan sonra Miraç bölümüne başladı. Miraç ismi alet, aracı, uruç, yani çıkıştan bence Miraç ismi alettir ki yani bir nevi merdiven anlamına geliyor. Hatta hadis-i rivayete de Meşri Aksa'daki o sahranın üzerinden göğe çıkan bir merdiven varmış orada. Manevi merdiven. Tabii artık onu şey Allah Teala bilir. Gözleri kamaştıran bir merdiven. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ayağına bastığında bunu çıkardı. Yani yürüyen merdiven gibi manevi bir şey tabii. Çıkardı, peygamber çıkardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında Cebrail'le beraber birinci semaya, birinci gökyüzüne geldiler. Her gökyüzünün bir kapısı orada girilemez böylece. Ancak bu kapıdan girilir. Başka girilmez. Kapalıdır. Kapıda da bir bevvap denir. Kapıcı vardır. O gökyüzü o sorumludur. Cebrail Aleyhisselam kapıya geldi. Kapıcıdan izin istedi. Melek tabi. Sordu sen kimsin? Ben Cebrail'im. Yanındaki kim? Hazreti Aleyhisselam Hazretleri. Peki ona da gel diye izin verildi mi? Göğe verildi. Tabii açtı. Peygamber karşıladı. Cebrail karşıladı. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birinci gökyüzüne girdi. Girdi oraya. Tabii Mevlam Peygamber neden davet etti Miraç'a? Allah ayetlerinin bazısını görmesi için. Dünyada ne olacaksa, ne oluyorsa görevli melekler birinci gökte işte muhteremler. Yani yağmur nasıl yağacak? Nasıl ki karargahlar olur böyle? Mesela bugünkü bilgisayarların toplandığı, yönetilen bir yer olur. Yöneten bir yer olursa. İşte birinci gökyüzündeki meleklerin hepsinin tabii değil, dünya ile görevli melekler onlar hepsi birinci gökyüzünde böyle işte. Bulutlara bakan, yağmura bakan, ısıya bakan, depreme bakan, rızık sebebine bakan, yani dünyada kaç tane karınca var? Her karıncanın rızkı ne olacak? Uçan kuşların türleri, hepsinin adedin sayısı. Deredeki, göldeki, denizdeki bütün balıkların sayılı rızıkları hep oradan idare ediliyor. Peygamber hepsini orada gezdi. Cebrail Aleyhisselam peygamber birini gösterdi. Ya Muhammed bak bunda görüş. Peygamber baktı insan yani. Ama çok iri, geniş yapılı bir insan. Peygamber sordu ya Cebrail kimdir bu? Buyurdu bu baban Adem Aleyhisselam. Peygamber gitti yanına ona selam verdi. O da ve aleykümselam ya Salih peygamber ya Salih evladım dedi. Peygamberimize misafir etti orada. Peygamber görüştüler. Adem Aleyhisselam Hazretleri oturuyordu orada bir yerde. Oturduğu yerde. Adem Aleyhisselam bir sana bakıyormuş. Yüzü gülümsüyormuş, seviniyormuş. Sonra sonuna bakıyormuş. Yüzden bir hüzün, bir keder yüzüne geliyormuş. Üzülüyormuş Adem Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber sordu. Cebrail'e sordu ama. Ya Cebrail, bu Adem babam benim. Bak sana bakıp seviniyor. Yüzü gülümsüyor. Neden? Buyurdu ki sana bakıyor. Ne kadar zürriyetinden salihler, yani gerçek müminler, müttaki müminler varsa onlar ruhlarını görüyor. Gerek gelip geçmiş, gerek gelecek. Onları görüyor, seviniyor tabii. Sona bakınca da ne kadar kötü ruhlar varsa, yani gelip geçmiş, o anda hayatta veya gelecek. Ne kadar kötü zürriyeti varsa, kafirler, müşrikler, fasıklar, zalimler onları görüyor. Tabii onları kapkara, çirkin, pis kokulu görüyor. Onu üzülüyor buyurdu. Ne kadar melekte varsa birinin semada her biri peygamberi karşıladılar. Onunla görüştüler. Peygamber imam namaz kılırdı. Melekler var kılırdı. Yalnız peygamberin dikkat çeken bir olay oldu birinin semada. Bir melek iri. Fakat çok heybetli. Korkunç melek. Diğer bütün meleklerin yüzleri güldü. Her biri mütevazı, sevimli olduğu halde bir tek melek hiç yüzü gülmüyor, asık suratlı ve heybetli melek. Peygamber sordu Cebrail, Cebrail kardeşim bu melek kim böylece? Bu neden böyle çok heybetli, korkunç, hiç de bunun gülmüyor? Gördü ki o cehennem muhafızı, cehennem meleklerin başı, o malik o dedi. Onun yüzü hiç gülmezdi. Allah ona böyle bir merhamet duygusu vermemiş. Öyledir o. Orada peygamberimize cehennem gösterildi. Tabi peygamberimiz cehenneme gitmedi. Aleyhisselam Hazretleri. Birinci semadan peygamberimize cehennem gösterildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cehennem böyle olduğu gibi gördü. Gördü. Ve şöyle gördü ama benim cehennemi. Değişik azap şekilleri. Başka başka. Orada peygamberimize bilgi verildi. Yani hangi günahdan dolayı azabı ne tür olacak? Onlar gösterildi. İnkarcılar mesela, kafirler, işte fuhuş cinah edenler. İşte Rabbimizin şöyle bir adaleti var Mevlamızın. Ceza amelin misliyle yapıyor. Adalet ilahide. Kişi nasıl bir suç dünyada işlemişse, günah işlemişse cezası aynı oranda ona eşit bir misliyle oluyor. Mesela Allah korusun Müslüman kadınlarımızı bir kadın zina fuhuş ederse onun azabı ateşte kızdırılmış ama cehennem ateşine kızdırılmış bir şişle rebine sokularak böyle şey. Öyle böyle. Kalın. Ateşte kızdırılan kıpkırmızı böyle. Şiş, o şiş muazzam demir yanmış yanmış ateşte. Geliyor melekler onun kadının edeplerine sokuyorlar bu şekilde. Tabi cız diye yanıyor, tüylü, derisi dökülüyor, şeylere dökülüyor. Bunun gibi sonra peygamber gösteriyor tabi böylece bunlar. Sonra dünyada çok saz, caz, yani böyle fazla müziğe kim düşkünse onun azabı da Allah korusun, onun kulaklarına erimiş bakır dökülecek oraya böyle. Bakır madeni var, cehennemde var. Ama oradaki bakır madeni erimiş halde oluyor cehennemde. Erimiş halde bulunuyor o sıcaklıktan. Kim ki dünyada fazla müzikle meşgul, fazla müziği seviyor, fazla kendi müzik vermiş, kendi vermişse onların kulağına erimiş bakır dökülecek. Bir sağ kulağına tabii yanacak, yanacak, dökülecek kulağa. Uzun bir zaman çekecek. Sonra öbür kulağına, sonra öbür kulağına bu şekilde böylece. İşte bunun gibi tabii itimalı yiyenler, yalan söyleyenler, kulaklığına girenler, artık namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, yani kim ne şekilde tür günah yapıyorsa, dünyada hangi günah fazla yapıyorsa, eğer tabii birkaç tür günah varsa, mesela hem namaz kılmıyor, hem alkol alıyor, hem fuhuş ediyor, hem şunu şunu yapıyorsa, o zaman onun azabı her birinden değişik tür tür olacak. İşte Peygamberimiz oradan gösterildi. Gösterildi. Neden gösterildi? Zaten onun için Peygamber Miraç çıkardı işte. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem cehennemi gördü, oradaki günahlara misil, aynı orantılı azap şekilde Peygamber'de gördü. Gördü. Gördü ki ümmetine bunlar tabi verecek, ümmetini de uyaracak bunlardan böylece. Onun için muhterem kardeşlerim, aman dikkat edelim inşallah. Günah yüküyle gitmeli mağaradan. Çok ama çok zor. Ebedi bir alem. Ölüm de yok orada. Ölemiyor insan böylece. Her an acı, ızdırap, acı, azap, işkence, çeşit böylece. Bunun için inşallah günahını terk edelim dünyada inşallah. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'le beraber ikinci semaya, ikinci kat gökyüzüne geldiler. Tabii yine o da kapı, kapısı var. Aman nasıl acaba kapı? Tabii bilemiyorlar. Onlar tabii ne görebilir, ne bilebilir sabunlar. Yani kapı var. Kapı da kapalı ve her göğün kapısında bir de bevvap, yani kapıcı görevli var. O izin vermeden çıkarılamıyor. Hatta amellerimiz bile, yaptığımız amellerimiz, mesela namaz kıldığımız, oruç tuttuğumuz, zekat verdiğimiz, Kur'an okudu, Allah'ı zikrettik, hayır bir şey yaptıysak, her ne bir yer yapmışsak, bu amellerimiz bile görevli melekler alınıyor, göklere çıkacak. Birinci semaya geliyor, kapıcı, kimsin sen? Ben dünyadan geliyorum, işte filan kızı filanın ya da filanın amele getiriyorum. Dur bakalım. Oradan kontrol ediyor şimdi ama. Kontrol ediyor bence. Onun görevine bakıyor. Bunda riya var mı? Yani gösteriş var mı? Varsa bunu geri götür ona. Bunu Allah istemiyor bence. Riya yok. İkinci göre diyor, ucup arıyor. Her bir şey arıyor bence. Yani hem günah işlemeyelim inşallah muhterem kardeşlerim. Çünkü kendimiz çekeceğiz. Yani günah işleyen kendi çekecek bunu. Bir de inşallah amellerimizi bilinçli yapalım böyle. Bilinçli yapalım amellerimizi. Fıkıhı da bilelim böyle. Haramı bilelim. Yapalım inşallah. İkinci semaya gelindi. Yine aynı kurallar orada tabii geçerli. Yine işte soruldu, içeri girildi, kapı açıldı. Peygamber karşıladılar oradaki melekler de. Tabii ikinci sema, birinci sema çok ama daha büyük. Daha büyük melekler orada. Ve meleklerin tabii ibadetleri de var. Bazıları kıyamda, bazıları secdede, hepsi ayrı göklerde ibadetleri var. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki peygamberle görüştü. Hazreti İsa, Hazreti Yahya aleyhisselam hazretini gördü peygamber orada. İki peygamber orada, onlar makamları. İkinci semada. Onlarla görüştüler. Onlar peygamber, hoş geldin ya kardeş dediler peygamberimize. Onlar görüştüler. Yine aynı şekilde tabi üçüncü semaya, göğe çıkıldı. Orada peygamberimiz hadi Yusuf aleyhisselam'ı gördü orada. Yusuf aleyhisselam. Zaten daha hemen karşıdan daha belli, Yusuf aleyhisselam orada belli oldu. Yani Yusuf aleyhisselam tabi çok güzelmiş bence. Tabi ruhaniyeti daha da güzel böyle. Daha güzelmiş. Yaratmış, Rabbim yaratmış onu. Dördüncü semada İdris aleyhisselam. Beşinci semada Harun aleyhisselam. Altıncı semada Musa aleyhisselam. Yedinci semada da işte İbrahim aleyhisselam hazretleri vardı. Peygamber aleyhisselam hazretleri yedinci semaya gelince orada bir bina gördü peygamberimiz. Bir bina, yapı yani gördü. Ama tabii gökteki yapılar, gökte yapılar var tabii göklerde. Onlar böyle taş, toprak değil. Hep mücevherden işlenmiş. Hafif mücevherler. Gerçi altını, gümüşü, yakut, zümrüt, inci, mercan gibi. Fakat hafif mücevherler. Göz kamaşlı mücevherler. Peygamber baktı, sordu. Kardeşim Cebrail, bu bina ne? Buyurdu, ya Muhammed bu Beytül Mamur dedi. Beytül Mamur. Kabe yokken yeryüzünde o varmış. Sonra o göğe kaldırılmış. Göğe kaldırılmış, yedinci göğe kaldırılmış. Peygamber baktı ki Beytül Mamur'un duvarına bir böyle yaslanmış oturuyor birisi. Çok mübarek, nuru bir kişi. İnsan yani. Peygamber soruyor, bu kim ya Cebrail? Bu senin deden, Hazreti İbrahim aleyhisselam buyurdu. Peygamber ona gitti, selam verdi. O da hoş geldin ya evlat, ya salih evlat, peygamber dedi. Peygamber karşıladı. Peygamber Batık aleyhisselam hazretleri, Beytül Mamur'a melekleri geliyorlar. Tavaf ediyorlar. Biz dünyada Kabe'ye tavaf ettiğimiz gibi namaz kılıyorlar. Cebrail aleyhisselam açıklamasını yaptı. Ya Muhammed dedi, buraya Beytül Mamur'a yani her gün 70 bin melek gelirdi böyle. Dünya günüyle. Orada gün yok. Buraya her gün dünya günüyle 70 bin melek gelir. Tavaf ederler. Meleklerin tavafı tabi. Yavaş tavaf ederler. Namaz kılarlar. Bunu cihat ederler. İbadet yaparlar. Bunlar giderler. Başkası gelir. Ama melekler ancak bir defa bu nasip oluyor diyor bence. Onlara tekrar sıra gelmiyor buyurdu. O kadar çok melekler var. Buraya kadar tabi yedi kat gökler de bir nevi bunlar da madde alemine giriyorlar derler. Bunlar giriyorlar. Ne kadar yıldızlar varsa, galaksiler varsa hep bunlar göklerde. Ki Mevlam buyuruyor Mülk Suresi'nde dünya semasını da süzdük derken buyuruyor. Tabi yine Mevlam buyuruyor ve semaya dâti buruş gibi. Yani burçların bulunduğu sema diye Mevlam buyuruyor. Demek ki hepsi dünya semasından değil bunlar. Değil bunlar. Tabi daha ileride, ileride. Bu kadar galaksiler var. Ki bize ışık gelmeyen yıldızlar var. Belki ışık yılı ile milyonlarca uzakta yıldızlar da var. Galaksi de var, var belki de. Ama bunların hepsi madde aleminde. Bunların hepsi göklerde bunlar. Yedi kat gökler bitti. Yani madde alemi bitti. Bitti muhteremler. Şimdi sıra geldi. Sidre-i Müntaha'ya sıra geldi. Şöyle bir örnek vereyim göklerin büyüklüğü hakkında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ebu Zer'e hadisinde böyle buyurdu. Ya Ebu Zer buyurdu. Birinci, semanın büyüklüğü yanında. Dünya nedir? Çöle bırakılan bir halk yüzü gibidir böyle. Bir sahra, çöl. Ki ucu bucu olmayan ıssız bir çöl. Muazzam bir çöl. Bir çölde bir küçük yüzük halka. Neyse, hatta ondan kadar, onun kadar bile değildir bu peygamber yurdu. Yani birinci sema o kadar büyük muhteremler. Ta işte bu kadar yıldızlar, galaksiler başarısında böyle işte. O kadar muazzam büyük. Sonra ikinci semaya gelince dünya birinci sema gökyüzüne nispeten oranla ne kadar küçük orada fark varsa işte birinci gökyüzü de ikinci gökyüzüne karşı o kadar küçük muhtemelen bakınız. İkinci gökyüzü o kadar muazzam büyük. Akıl hayal almaz yani bunu kardeş. Almaz. Sonra gerek birinci gökyüzü ikinci gökyüzünün toplamı. Toplamı da üçüncü gökyüzü yanında öyle küçük kalıyor. Bir halka gibi kalıyor böylece. Tabi sonra ilk üç gökyüzü dörde karşı, dört gökyüzü beşine karşı böylece böyle büyüyor, büyüyor, büyüyor muhtemelen böyle. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. İşte mesela bugün evren deniyor. Tabi ancak bunu yıldızlar alemini bunu tabi görebiliyorlar. Maddeyi görebiliyorlar. İşte evrenin böyle uçlu bucaksız olduğunu kabul ediyorlar muhtemelen böyle. Yani ölçemiyorlar tabi bunu böyle. Ölçemiyorlar bunu tabi. Bunlar ama madde aleme bunlar böyle şey. İşte bunlardan çıkıldıktan sonra şimdi sıra geliyor. Sidre-i Münteha'ya sıra geliyor. Sidre-i Münteha. Zaten Münteha nihayet demektir. Yani gerek insan, gerek peygamber, gerek evliya, gerek melek. Bunların ilimleri, bilgileri ancak oraya kadar. Sidre-i Münteha'ya kadar. Orada nihayet son buluyor böyle şey. Aslında sidir bir ağaç ismidir. Orada bir ağaç da varmış orada. Bir ağaç da varmış orada. Tabi bu ağacın büyüklüğü Allah-u Teala bilir. Kim bilir kaç galas içine alacak bir ağaç. Sidre-i Münteha o kadar büyük ki Sidre-i Münteha yedi kat gökler. Yani birinci kat bu da büyük demiştik ben. İkinci onda o kadar büyük. Yedi kat gökler. Sidre-i Münteha yanında küçük bir yüzü gibi kalmıyor. Sidre-i Münteha bunu tamamen kuşatmış. Bütün gökleri o kadar büyük, o kadar büyük böyle işte. Yani artık hayal gücünü de aşan, akıl bunu kavrayamadığı gibi, hiçbir rakamlara sığmadığı gibi, hayal gücünü de aşan büyüklükte Sidre Münteha. Tam ortasında bir ağaç. Ağacın da ortasında Hazreti Cebrail makamı orada. Orada. Cebrail Aleyhisselam peygamberimizi oraya kadar götürdü. Götürdü. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ruh bedenle gidiyor. Ruh bedenle gidiyor. Peki beden ağır. Nasıl çıktı oralara? Nasıl oraya çıktı? İşte Peygamberimizin bedeni ruha tabi oldu. Ruha tabi oldu. Ruh süratiyle. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bırakalım beden süratini, bugün en hızlı sürat ışık hızıdır madde aleminde. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ışık hızı süratiyle girseydi o makamlara milyonlar sene yetmezdi. Işık hızıyla. Ama ruh sürati, melek sürati. Melek de aynı şekilde süratidir. Sidre-i Münteha'ya gelindi. Orada peygamber oradaki sırlar peygamberde gösterildi ve peygamber gösterildi. Zaten amaç bu. Yani peygamberimiz Allah'ın ayetini görmesi, bazısını görmesi, kainatın dengesini, düzenini, çalışma sistemlerini, meleklerini, bütün esrarı, sırları gösterilmesi Hikmet bu tabi. Cebrail Aleyhisselam kaldı şimdi orada. Peygamberimiz tabi daha gidecek, ileri gidecek şimdi. İlerisi artık bilmiyor. Bilmiyor artık. İlahi sır. İlerisi. Gerçi yerde melekler var. O melekler aşağı inemiyorlar. Bundan yukarı çıkamıyorlar muhtemelen böylece. Şimdi meleklerin de bir makamı vardır. Kim belan buyuruyor? Makamı malum. Bir gün Peygamber sor Cebrail'e de niye gelmiyorsun diye buyurdu. Velena makamı malum buyurdu. Bizim her birimiz meleklerin de belirli bir makamı var. Onu aşamaz. Yani birinci semada yaşaması gelen melek ikinci semada yaşayamıyor. İkini yaşayamıyor, üçüncü semada yaşayamıyor böyle. Aşağıda geçemiyor. Bu neden, ne var acaba? Neden yaşayamıyorlar? Tabii her şeyin bir maddi örneği de var. Mesela denizde yaşayan balıklar. Okyanusu aldım derin olduğu için. Okyanusun kıyısından yaşayan bir balık daha ortasında yaşayamaz. Okyanusun derin yaşayan balık da yüzeyinde yaşayamaz. Hatta okyanus onu parçalar, ölür gider kardeşim. Sanki çarpılmış gibi oluyor böyle. Çarpılır gider, ölmüş ölür gider. Şimdi Peygamber diyor ki Cebrail'e, kardeşim Cebrail, neden sen burada kalıyorsun? Beraber çıkalım gidelim daha yukarılara. Şöyle buyurdu, ya Muhammed, eğer buradan bir adım atarsam daha yukarıya, yanarım buyurdu, yanarım. Neye ateşe mi önüyor? Hayır, o teyamlar. Maneviyat, cezbe. Ya aşk ilahi, aşk böyle şey. Yanarım buyurdu böyle şey. Hatta şu rivayet ediliyor. Peygamber Aleyhisselam'ı tuttu cebe elinden, hafif çekti. Bir parmak kadar. Cebe yani oynattı. Oynattı yerinden. Cebe Aleyhisselam böyle cezbeye gir, yanacak böyle şey. Çırpınma başladı. Ya ama bırak beni. Yanarım buyurdu. Yani daha fazla hal deniyor buna. Mali bir hal diyor. Bunu kaldıramıyor derler. Şimdi bir örnek vereyim. Evliyullah'tan. Şimdi bazı evliyullah da birdenbire cezbiyle çok üst makamlara geçti bazı evliyullah. Cezbiyle. Normalde zor geçirir makamlar. Ama bazı evliyullah cezbe ilahi çekilme. Cezbe ile bağlı olup birdenbire çekilir, üst makamlar çekilir. Fakat o evli o makamı kaldıramaz. Bulunduğu haldeki makamın onun normal makamıdır. Bulunduğu haldeki makam. Onun normal makamıdır. Oradaki aşk, oradaki imani teslimiyet, oradaki muhabbetullah, marifetullah, orada ibadetler onun makamı odur. Onun normaldir bunlar böylece. Bir demir üst makamlara geçince o da kaldıran böyle. Yanar, çıldırır böylece. Hatta bazıları delirir bile bu demir. Aklına zarar bile gelir böylece. Böyle yanar, yanar, yanar böylece. Artık hafıza, beyin kaldırmaz bunlar böyle. Kalp yanar. Ölen olur bazı ilahlar böylece. Öyle açtan yani öyle olur. İşte meleklerle böyle muhteremler. Peki Peygamberimiz? Peygamberimiz tabii çıkıyor muhteremler. Çıkıyor. Yani Cebrail çıkamıyor bakınız. O kadar büyük melek Cebrail Aleyhisselam, büyük melek çıkamıyor. Ya Muhammed, bir adam atarsın millere yanarım diyor. Yanarım böyle. Cezbi yanar, yok olurum böyle diyor. Giderim diyor böyle şey. Yine bir örnek vereyim size bu konuda anlaşılması için muhteremler. Çünkü Miraç meselesi bir hikaye değil. Bir masal diye yani böyle. Yani şöyle şey olmuş. Yani ikincisi üç zaman gitmiş bu diye böylece. Bu Peygamberimizin manevi seyri sülükü bu böyle Peygamberimiz. Manevi seyri sülükü böyle. Yani manevi yol atılan diye anlıyorum makam değişmesi Peygamberimizin. Bir gün Mevlana Hazretleri Konya'daki Mevlana Hazretleri yolda giderken Şems Tebrizi Hazretleri, ki onun üstadı oldu sonradan o, ilk o karşılaşıyor. Mevlana ile karşılaşıyor. Şöyle bakıyor, Mevlana'ya hastalığına bakıyor. O anda Mevlana Rumi Hazretleri henüz daha velayet makamına geçmemiş ama her şeyi tam olgunlaşmış böyle. Tam olgunlaşmış her şeyi. Aşk, ilat, muhabbet hepsi yerinde kendisinde. Açmamış daha perdeleri. Şems-i Tebrizi Hazretleri, ya Mevlana dur, sana bir şey soracağım diyor. Tabii herkes bakıyor, Şems'e bakıyorlar, ona basit bir insan görüyorlar. Onu kimse insanı bile saymıyor bile. Onu görenler. Hazreti Mevlana sor bakalım diye. Soruyor. Beyazlı Bissami Hazretleri diyor, Arif Tüke demiş diyor. Allah'ım seni bildim demiş diyor. Bir evli Allah. Buna mukabil diyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ki Hatim-i Enbiya'dır böyle. O, ya Rabbi sen hakkıyla bilemedim diye buyurmuş diyor böyle şey. Hakk'a marifetik. Ya maru bak. Sen hakkıyla bilemedim demiş diyor. Nasıl olur bu diyor. Nasıl olur? Bir evliya Arap Türkiye diyor. Seni bildim ya Rabbi diyor. Bildim diyor diyor. Ama bir peygamber Hatim-i Enbiya ya Rabbi sen hakkıyla bilemedim diyor. Nasıl olur bu diyor. Hazreti Mevlana ona şöyle cevap veriyor. Beyazı Bistami evet bir evlullah. Onda bir marifetullah. Allah biliyor. Ama o kadar onun daraca. Onun göğüsü, kalbi o kadar böylece. Ona marifetullah, yani ilahi ilim. Allah bir ana kadar bilebildi, doldu. Doldu böyle diyor. Yani enerji, manevi enerji doldu. Nasıl ki uranyum atomuna bir nötron daha verdiler mi, infilak ediyor, patlıyor. Enerji dönüşüyor böylece. Çünkü enerji dolmuş zaten. Dolmuş. Şerab yürüyor. Beyaz-ı Bissami Hazretleri'ne diyor, biraz daha marifetullah, biraz daha verirse kaldıramayacak. Cezbeden yanacak, çıldıracak. Yanacak. Yok olacak böyle diyor. Ama Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'ne diyor, kalbi o kadar geniş ki, arştan ferçten geniş. Evet, kalbi diyor. Her an, her nefeste makam yükseliyor Peygamberimize böyle diyor. Her nefeste marifetullah doluyor, doluyor, doluyor. Ama yine ne diyor bak diyor, Rabbim sen hakkıyla bilemedim daha verme demek işte böyle buyuruyor. İşte muhterem kardeşlerim, böyle bir maneviyat var böyle işte. Maneviyat var diye böyle işte. Allah'ı bilmeyen kişi bir şey bilmiyordu muhteremler. Yani bir insan dünyada birkaç fakülte diplomi alabilir. İnsan çok dallı uzman olabilir. Ama hatta bir insan ilimde tefsir, hadis, fıkıh da insan bilebilir. Ömrü buna verebilir. Ama o kişi Allah bilmiyorsa, yaratanı bilmiyorsa, Rabb-i Alemini bilmiyorsa kişi ne yarar ki bunlar? Ne yarar ki bunlar? Ne yarar böyle? İnsan öldüğü anda ilimler hepsi geçiyorlar böyle şey. Dünya ilimleri böyle şey. Diplomaları geçerse de böyle şey. Hatta tefsir biliyor, hadis biliyor, fıkıh biliyor. Yani Arabiyatı, ilmi Arapçayı da biliyorsa bile ama imanı tam kamil değilse, Allah'tan gafilse onlardan kurtarmıyor muhteremler. Onu kurtarmıyor. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Sidre-i-Müntaha'ya geldi. Cebrail makamına kadar geldi. Tabi Peygamber marifete doldu Peygamberimize böyle. Nice kâinatın sırları Peygamberle. Sırlar Peygamber'e verildi. Üzerine. Ama Peygamberimizin kalbi daha doymuyor daha. Aşkullah'a doyamıyor, kanamıyor daha böyle. Tatmin olamıyor Peygamber kalbi daha. İstiyor daha. Cebrail Aleyhisselam tabi kaldı orada. Yanarım dedi ve yandı böylece. Az peygamber çekince kendisini. Dayanamadı, cezbeye geldi. Yanacak. Bıraktı. Oradan peygamber refref verildi. Peygamber refrefle çıkmaya başladı daha. Hep ama perdeler böyle. Yani manevi perdeler böyle işte. Bir halden bir hale. Tabi anlaşılması biraz zor muhteremler. Yine bir örnek vereyim. Aklına daha anlayabilmemiz inşallah. Şimdi bir kişi, insan, gayrimüslim, Müslüman değil. Allah nasip eder de araştırdı. Neyse şu oldu, bir sebep oldu. Rüyasına olur, akıl sebep oldu. İslam'a geldi. Müslüman oldu. İnandı ama. Tam inandı, Müslüman oldu. Bu kişi tam inancı ile Müslüman olduğu anda öyle bir hal alır ki kişi o anda yani perdene kalkar. Hangi perdeler? Görülmeyen gaflet perdeleri. Gaflet perdeleri demek. Gaflet. Ona ağırlık veren, onu sıkan, onu Allah'tan koparan, ayıran böyle şey. Günahlardan iten, kalbini daraltan, ona bunalım veren perdeler var. Ya da bir Müslüman, Müslüman ama İslam'ı tam yaşamıyor böylece. Her ne kadar namaz kılıyor, kılmıyor, örtünü örtülmüyor işte, oruçluğu tutmuyor. Yani İslam'ı tam bir şey yaşamıyor. Bir şey yapıyor, haram da işliyor böyle. Yapıyor, yıkıyor, yapıyor, yıkıyor böylece. Bir muallata bir Müslüman. Böyle bir Müslüman, Allah'ın hidayetiyle bilinçli olarak güzel bir tevbe etse, Allah'a bir yönelse, bir adam kopsa, Allah'a tam yönelse, böyle tevhid Allah'a yöneldiği anda ondan çok perdeler kalkamadı. Böyle. Yani en azından nefsi emmarenin zulümat perdeleri kalkar ondan böyle şey. Kişi gerçek tevhid ettiği anda, Allah'a inat tam Allah'a yöneldiği anda o kişi kendinden gerçekten perdeden kalktığının farkına varır. Bir gönlünde bir rahatlı bir huzur, tatlı bir hal, o ağırlık kendisine gider, bir uyanma kendisine. Yani Allah'a bir yaklaşma perdeye kalktıkça olur. İşte perde bu anlama geliyor muhteremler. Tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nden de perde yok mu? Allah kendisini gizliyor işte muhterem. Böyle perdelerle. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Sidre Müntaha'dan sonra o gayb alemi artık. Bilinmeyen alemler, uçsuz bucaksız alemler, orada ne ay var, ne güneş var, ne yıldız var orada böyle şey. Ne madde var o alemde böyle. Uçsuz bucaksız bir alemler ama manevi alemleri böyle. Feyiz, ruhsal feyizi alemleri. Peygamberle perde açılıyor. Peygamberle halden hale verdi. Halden hale giriyor. Seyri sürü tamamlanacak. Kim Mevlam buyuruyor Necm suresinde. Yani bu ayet-i kerimeler müteşabihattan muhteremler. Yani müfessirlerin başını ağırtan böyle. Evliyullah'a böyle zorluyor anlamında. Kim Mevlam buyuruyor. Bismillah. Sümme dena fetedella. Artık perdeler aşıldı muhteremler. 70.000 perde deniyor efendim böyle. Aşıldı. Sümme dena yaklaştı peygamberimiz. Fetedella sarktı. Bunlar sözlük anlamı. Müfessirlerin başını artan böyle anlam vermede. Zammiler dena kuvve. O kim yaklaştı? Bunlar böylece. Biraz da Evlullah'a böyle yani muazzam zorlayan böyle anlamında şeyler. Ve tabii bunun çok böyle manevi anlamları var da tabii hepsini sayamayız tabii. Dena peygamber yaklaştı. Fetedella sarkma burada peygamber ruhu cezbeye kapıldı böyle. İlahi huzurda böyle işte. Fekâne Kâbe kavseyni ev edna. İşte bunlar bir makam. Kâbe kavseyn. Kavs yay demedi şöyle. Tam buradaki yay ilgisi yok tabi bunun böylece. Yani iki yay miktarı sanki ev edna daha da yakın bile böylece. Peygamberimiz öyle bir makamlara geldi. Hiçbir peygamberin hiçbir meleğe ulaşamadığı makamlara geldi. Yani haş Allah orada değil tabi muhteremler. Değil. Dünyanın insanı kalkar perdeler. Fakat peygamberimizin oraya gitmesine amaç neydi peygamberimizin? Ayetleri görmek böyle. Kainatın düzenini görmek. Çalkmış sistemi görmek, kainatını görmek. Tabi bu arada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle hali hali gire gire peygamberimiz artık o noktaya geldi ki peygamberimiz artık hiçbir beşeriyet kalmadı peygamberimizde. Kalmadı. Ve ehl-i sünnet inancının en kuvvetli rivayetine göre orada peygamberimiz Allah-u Teala'yı gördü. Allah orada değil ama da. Allah mekan münezzehtir. Ve peygamberimiz oradan gördü. Ve buna şöyle bir örnek veriyor bazı evliyullah. Mesela diyorlar bir kişiye tarası çıkar da ben tarası ayı gördüm der diyorlar. İşte ben ayrı tarardan gördüm. Yani peygamberimiz oradan gördü böylece. Fe evha ile abdihi ma evha. İşte Habib Mahbub burada bir araya geldi muhteremler. Tabi anlayamayız. Anlatamayız muhteremler bunu. Yani bunu değil ki bizler hatta bir evlullah değil de bir peygamber bile bunu biraz anlatmakta zorlanır bir peygamber bile. Peygamber dışında başka peygamberler bile. Bu sırları tabi, bu halleri, bu manevi feyzi anlatamaz tabi. Yalnız şu notaya geliyordu şimdi ben önce. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte Kâbe Kavseyn ev etna makamına gelince artık hiçbir yerde kalmadı yani böylece. Artık bütün böyle açıldı, açıldı. Peygamber'i görecek hale geldi peygamberimiz. Geldi. Tabi peygamber Allah-u Teala işte orada selam verecek. Nasıl selam verecek? Esselamu aleyke derim diyemez tabi. Aleyküm zaten olmaz, çoğul olmaz. Aleyke yani sana selam olsun da olmaz. Selam selama demektir. Peygamber Allah'tan şöyle selam verdi işte muhteremler. Namazı okuyoruz. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diye peygamberimiz. Ettehiyyat bütün sözlü ibadetler. Peygamberimiz tabi dünyadan gitti. Dünyadaki kuşların, esenyeliğin, ağaçların, yaprakların, bitkilerin, denizdeki balıkların, gökteki meleklerin, ruhların, bütün her birinin söz ibadeti, yani zikirleri, Sübhanallah gibi, Allah gibi, Ya Latif, Ya Rahman gibi, bütün varlıkların zikirleri lillahi, Allah'a aittir. Onun hakkıdır. Yani senindir ya Rabbi. Her şey Allah zikrediyorlar. Peygamber ise bunları gördü de muhteremler. O melekler göklerde bir karış boş yer yok. Meleklerde olan böyle bir şey. Sayısı Mevlamız bilir. Hiçbir rakama sığmaz mı? Yani dünyanın çevresi yazılsın rakamlar dünyanın çevresi biter rakama bitmez böyle bir şey. O kadar melekler hep Allah'ta bir zikirlere başka bir tesbihleriyle gidiyorlar. Peygamber böyle buyurdu. Ettehiyyatü lillah. Bütün varlıkların sözü, ibadetleri, zikirleri Allah'a aittir. Ve salavat bedensel ibadetleri, bedensel ibadetleri de. Kuş da Allah'a ibadet bedenle kanadını çırpar mı? Hele horozlar, cezbe girir zavallı horozlar bazen böyle yanlara hırıp çırpınır böyle bir şey. Hatta abirin kediköy böyle bir yere yatar da böyle genelde böyle cezbe girir böyle böyle gelir böyle. Tabi insanların tabi beden ibadetleri, melek ibadetleri ve tayyibat bir de mali ibadetler. Bu insanların mahzun böyle. Mal yok ibadetler, parasal ibadetler. Peygamber Allah böyle selam verince Allah da peygamberimize şöyle karşılık verdi selamına. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü buyurdu Mevlamız da. Yani ey Nebi Zişanım, benim sevgili Nebim, peygamberim. Selamım sana olsun. Selam sana olsun, selam. Ve selamı diyar-ı selameti. Ve rahmetim, bütün bereketlerim sana olsun. Tabi doğrudan doğruya böyle, vasıtasız böyle, Peygamber Allah'ın selamını aldı. Duydu yani, aldı. Peygamberimizin tabi yalnız onun kulaklarına duymuyor muhtemelen böyle şey. Sonra Allah'ın kelamı öyle ses, harf, hece, kelime değil muhtemelen. Bunu biraz daha açacağım inşallah. Peygamberimiz tabi bundan muazzam tabi hal aldı. Doğrudan selameti buldu. Rahmet-i İlahi buldu peygamberim böyle. Bereketleri buldu arada, hal aldı. Peygamber şöyle buyurdu ama. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dedi peygamberimiz. Yani peygamberimiz yalnız kendisine yapılan bu selamı, rahmeti başlığı buna yaralansın dedi peygamberimiz. Böyle buyurdu. Esselamu Allah'ım senin o selamın aleyna bizlere dedi. Bütün peygamberlere olsun. Daha ve ala ibadillahi salihin. Bütün salih kullara da olsun ya Rabbi. Gelip geçmiş, o anda yaşayan ve gelecek olan. İnşallah bizlere Allah'a da edelim ona inşallah. Yani biz Allah'ın salih kulu olabilsek işte o makamdaki duaya müşteriz elhamdülillah. O anda Cebrail aleyhisselam makamından bu sırrı ulaştı. Mevlam duyurdu kendisine. Cebrail aleyhisselam o makamından başladı. O da aşağı geldi. Başladı kelime işte getirmeye. Cevap verip diğer melekler de başladılar. Bütün melekler yani o anda inledi kainat. İnledi bütün melekler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dediler orada. İşte Mevlamız, Peygamberimiz orada bazı şeyler buyurdu. Ne buyurdu? Mevlam buyuruyor Necm suresinde Bismillah Fevha ile abdihi ma evha. Allah kulunu Muhammed'in orada vahyetti orada. Vasıtasız. Neyi? Ma bak bütün şey ma'da böyle. Binler belki milyonlarca kelimeler ama kelime yok muhtemelen. Böyle. Kelime yok böyle şey. Eğer harf, hece, kelime, cümle böyle paragraf olsa o anda Allah-u Teala'nın peygamberimize vahyettiği o sözlere belki yüz binler sene lazım. Ama vahiy, ilham, Allah'tan ki ilham onlar doğrulara gönüle verilir, bir anda verilir. Olduğu gibi böyle şey. Yani mesela Büyük bir Eylullah'a bir kitapta ne varsa birden verilir kardeşim. Bir anda kardeşim. Verilir. İşte Peygamberimiz Mevlam orada vahyetti kardeşim. Ne vahyetti? Kainatta ne olmuş, ne olacak? alemlerin yoktan yaratılışı, arşın yaratılışı, göklerin yaratılışı, dünyanın yaratılışı böylece. Bütün maddeler, meleklerin sırları, cennetin sırları, cehennemin sırları, atomun sırları, madde alemin bütün sırları, kimler kimden yaratılacak böylece. Ne olacaksa, ne olmuşsa, Peygamber hepsi orada bildirildi böyle. Hepsi bildirildi. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada Sûre-i Bakara'nın son iki ayet-i kerimesi verildi. Yani Amin Resulü dediğimiz verildi. Bunun şu sırrı var bunda tabi muhteremler. Tabi bunu anlamıştı veremeyeceğim uzun olduğu için. Yalnız iki kelimesini şey yapacağım. Mevlam buyurdu ki Amener Resulü. Amener Resulü. Amene iman etti. Er Resulü, işte o Resulü. Hazreti Muhammed iman etti. Yani o anda Peygamber imanı artık tamamlandı. Tamamlandı. İman o kadar olur böylece. Neden? Allah'a iman mı? Allah'ı gördüm. Allah'ın sözünü konuştu. Allah'la konuştu. Melekleri iman mı? Zaten melekleri haşır neşir. Melekleri geçti. Cenneti, cehennemi zaten hepsi onları gördü muhteremler. Haşır neşir peygamberde hepsi gösterildi. Ne oldu? Bak Mevlam buyurdu. Amener Resulü. Bak. Er Resulü ki lam tarif ahd için. O nebi zişan. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık imana tamamlandı. Dünyadaki imanı yakındı. İman hakikiydi böyle şey. Yani hakka yakındı imanı ama orada artık imanı şuhudi oldu böyle. İmanı şuhudi. Yani şahit makamına erdi. Artık iman tamamlandı orada şey. İşte bunun için bu Amin Resulü her aşım okunması sünnet yasam sıramadılar. İmanı tazeleyip böylece. Yine orada Mevlamız Peygamberimize ümmetine namazı verdi Peygamberimize. Ya Muhammed ümmetine Peygamberimiz dedi ki ya Rabbi bana nasip ettin birazcık buraya gelmemi. Ümmetim ne yapsa ona gelemez de buralara. Mevlam buyurdu. Onlara da namazı farz kılıyorum. Onlara da namazı miraç olacak. Namazı miraç olacak onların da. Mevlam önce Peygamberimize günde 50 vakit namazı farz kıldı. Demek ki bu lazım insanlar aslında muhteremler. Bak 24 saatte 50 vakit. Aşağı yukarı yarım saatte bir namaz. Yarım saatte bir namaz, yarım saatte bir namaz. Bu şekilde böylece. Efendim bu çekilir mi ama? Nedir ki dünya muhteremler? Dünya kısa dünya beraber. Demek ki aslında bu gerek benzere. Yani insanın olgunluğu bu gerek demek aslında. Peygamberimizin Musa Aleyhisselam görüşmüşler birlikte tabii. Bu defa ne oldu bunun üzerine? Mevlam bunu indirdi beşe. Mevlam bunu beşe indirdi. İndirdi. Demek ki en son asgari sır beş vakit namaz böylece. Ancak insan tutabilecek. İmanı koruyabilecek muhterem. Ruhu nefsi üstüne tutabilecek, kişi Allah'a bağlayabilecek ancak günde beş vakit namazdır böylece. Beş vakit namazdır. İnşallah işte bu beş vakit namazımızı aman be dörde indirmeyelim muhteremler. Hatta kazaya bırakmayalım onu böylece. Bunu devam edelim inşallah Teala. İşte adı cemaatimiz. Daha miraç konusu tabii bitmez, tükenmez muhteremler. Kısa bir şey inşallah bu konuyu bağlayayım inşallah muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri arşın yanında bir derya gibi peygamber. Arşın yanında bir derya. Bir derya deniz. Ama nasıl bir deniz? Yerlere içine alan bir deniz böyle. Ucu bucu olmayan. Kim bilir kaç trilyon kilometreler. Tabii ben bu söylüyorum bu rakamı söylüyorum böylece. Böyle bir deniz bir peygamber gördü. Bir deniz gördü. Peygamberimizin bulunduğu yanında deniz kıyısında küçük bir ağaç. Ağacın bir dalında bir güvercin Güneş ağzına bir mercimek kadar bir şey var. Peygamber şaşırdı, ya Rabbi bu kadar sonsuz bir sınırsız bir deniz ve küçük bir ağaç, bitki, dalında bir güvercin, ağzından mercimek kadar bir şey. Ya Rabbi bu ne acaba? Peygamber buyurdu ki, Habibim Muhammed'im, sen ümmeti için ağlıyorsun, onlar için gözyaşı döküyorsun, onların günahları için. Buyurdu ki Mevlam, Habibim buyurdu. Gördün deniz var ya, o benim rahmet deryamıydı Mevlamız. Rahmet deryam benim bu. Yerleri hepsi içine alır. Sonsuz benim rahmet deryam bu. O ağaç da dünya bir peygamber. Dünya o kadar bir şey bela. Kuş da senin ümmetin buyurdu. Ağzındaki mercime kadar madde de ümmetin günahı buyurdu Mevlam. Mevlam buyurdu. Bana göre onlar hafif, küçüktür Mevlam. Bu şekilde böyle şey. İşte muhterem kardeşlerimiz, İnşallah böyle Mevlam dönüş yapalım güzel Mevlamıza. Tevbe edelim Mevlamıza muhteremler. Günahtan sakınalım. Allah Teala İslam alemine hepinize cümle inşallah mübarek hayırlı etsin inşallah. İlla Fatiha.